1. Henry Schut en Hugo Borst. Ja, nog een klein stukje langs de lijn en dan straks, zoals gebruikelijk, tussen 7 en 8. Pointer, nu eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kan. In de regio Zaragoza in het noordoosten van Spanje zijn 8 dorpen ontruimd vanwege een fel uitslaande natuurbrand. Zo'n 1500 mensen zijn ondergebracht in sportcentra in de omgeving. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, maar het weer werkt niet mee. De komende uren steekt een stevige wind op die het vuur mogelijk verder aanwakkert. Dit jaar telden de Spaanse autoriteiten 43 natuurbranden die bij elkaar zo'n 500 hectare in de as legden. Dat is 4 keer meer dan vorig jaar. 2 agenten hebben in Eindhoven iemand uit een brandend appartement gered. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De agenten en een paar andere bewoners hebben rook ingeademd en zijn nagekeken in de ambulance. Vanwege de brand werden tientallen woningen korte tijd ontruimd. Bij een ongeluk met een waterscooter is in Velsen-Zuid iemand om het leven gekomen. Het gaat volgens de politie om de bestuurder. Degene die achterop zat is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op een kanaal. Wat er precies is gebeurd is nog steeds onduidelijk. In een recreatieplas in Overloon is vanmiddag een man verdronken. Hij was in het Schaardven gaan zwemmen en kwam opeens niet meer boven water. Brabantse brandweer ging met een bootje en duikers de plas op en vond hem korte tijd later. Volgens een getuige hoorde de man bij een groepje mensen uit Polen. Het gaat iets beter met de neergestoken schrijver Salman Rushdie, zegt zijn literaire agent. De Britse Indiaanse schrijver werd eergisteren neergestoken tijdens een lezing in Amerika en raakte daarbij zwaar gewond. Hij is inmiddels van de beademing gehaald. Rushdie liep door de aanval onder meer leverschade op en zal waarschijnlijk aan 1 oog moeten missen. De aanvaller is opgepakt. Het weer tot besluit. Vanavond kunnen stapelwolken in het noordoosten uitgroeien tot een enkele onweersbui. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 20. Morgen afwisselend wolken en zon. Later op de dag mogelijk een onweersbui. En het wordt 26 tot 30 graden. Ster. Luister naar de hemelse klanken van Bach. Bezoek de Himmelsburg uit Thüringen op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Een unieke virtual reality ervaring. Kijk snel op himmelsburg.de. De Tweede Wereldoorlog eindigde voor Nederland op 15 augustus 1945 met de capitulatie van Japan. Tijdens de nationale herdenking op 15 augustus in Den Haag herdenken wij alle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. U kunt de herdenking live volgen vanaf 7 uur 's avonds via NPO 1 en de livestream op 15 augustus 1945.nl. De hemelse klanken van Bach. Kijk op himmelsburg.de. Een heel klein half uurtje zijn we nog bij u. Dan Pointer, zoals normaal tussen 7 en 8. Maar wij mogen nog een klein stukje van hun zendtijd lenen voor de laatste finales van vandaag dan van de EK Zwemmen. Arman, wat gaan we nog zien? Het zijn er nog 3 in getal. 2 van die 3 met Nederlandse kansen. Namelijk de 200 meter vrijheidsslag voor de vrouwen. Marit Steenberg is daar als snelste naar de finale gegaan. En het wordt afgesloten deze dag met de 4x100 meter vrijheidsslag bij de mannen. Ook daar doet Nederland dus mee. Ja, al die Europese kampioenschappen, deze in Rome en al die andere in München, duren nog een week. Er is ook baanrennen vanavond. Het staartje van de dag, Sebas. Het sprinten zit erop. De duurnummers komen er dadelijk aan te pas. De afvalkoers bij de mannen en dadelijk om te beginnen de puntenkoers bij de vrouwen met Lonneke Hunek in de baan. En nog één dingetje even rechtzetten. Van de tegenstander van Laurine van Riesemorgen. Ik noemde de verkeerde Duitse. Ik dacht Friedrich, maar het is Emma Hiense, de wereldkampioene. En dat is een pittige klant voor Laurine van Riesemorgen in de halve finale van het sprinttoernooi. Het was al een mooie week voor Michael van der Vleuten op de WK Paardensport. Met de springploeg won hij zilver in de landenwedstrijd. De week werd nog mooier, want in de individuele wedstrijd won hij vandaag brons met zijn paard Bovil Z. Ja, dat zijn prachtige momenten natuurlijk. Het is uiteindelijk maar voor 3 mensen weggelegd. We hebben ons best gedaan om er zelf en ook het paard zo fit mogelijk en zo sterk mogelijk voor te staan. Ja, we hebben de focus fantastisch kunnen houden op het einde. Dus mijn compliment ook voor mijn paard natuurlijk, die enorm gestreden heeft voor mij hier deze week. Heb je het een beetje voor de poorten van de hel weggesleept, dat brons? Ja, oké, ik heb het vorig jaar in Tokio, was hem al een keer gelukt. Nogmaals, ik heb... Ik en het hele team rondom mij natuurlijk die me enorm gesteund hebben hier naartoe. Hebben we er alles aan gedaan om hier zo fit mogelijk aan de start te komen. En ja, nogmaals, het niveau is enorm hoog op het moment bij ons. Veel fantastische paarden, veel goede combinaties. Dat geeft toch een enorme voldoening dat ik hier weer op het podium sta individueel. Je kende de opdracht toen je vandaag naar buiten ging. Twee keer foutloos rijden, dat moest. Hoeveel druk voel je dan? Ja, die moet je op een goede manier om weten te zetten. Natuurlijk. Maar hoe doe je dat? Ja, dus kijk, het overdoen is ook geen de oplossing niet. Dus we moeten zorgen dat we allebei scherp zijn als we erin zijn en ons aan ons plan kunnen houden. Dat is het. Maar ik had vrijdag een lullige fout in de tweede omloop van de landenwedstrijd. Ik wist dat we die vandaag goed moesten zetten door 2-0 rondes te doen. Dan hoopte ik dat het goed genoeg was voor het podium. En die deelnemers na mij, zoals jullie zagen, ja, kwamen toch een enkeling in de fout. En ja, fantastisch. Ik had het van tevoren niet kunnen dromen. Het matchcenter met veel buitenlands voetbal zo op het einde van deze zondag. Ronald van Dam. Ja, de gemoederen liepen even hoog op tussen Chelsea en Tottenham Hotspur. Wat een overtreding op Havertz bleef onbestraft. Betancourt vloerde hem weg, maar scheidsrechter Taylor wilde er niet aan. En dan zou je altijd zien dat hij aan de andere kant er meteen in ligt. Want Højbjerg kreeg een kans om te schieten. De Denen die haalde vernietigend uit met buitenkantje voet. Er zijn beide teams Chelsea en Tottenham Hotspur weer op gelijke hoogte. Coaches boos, iedereen boos. Tuchel en Conte allebei een gele kaart. Maar ze spelen inmiddels weer verder. 1-1 en nog een dik kwartier te gaan. AZ won zojuist op het kasteel van Sparta met 3-2. Al na 8 seconden keek het tegen een achterstand aan. Maar AZ repareerde de schade. Winnen in Rotterdam, dat was alweer even geleden hoor, voor AZ. De laatste twee keer eindigde het in een gelijkspel. Die 4-4, weet u nog wel. Ook vorig seizoen pakte Sparta in de slotseconde nog een puntje. Middenvelder Danny de Wit praat over de wedstrijd met Philip Koken. Sparta AZ, het zijn ook nooit eens rustige, gezapige wedstrijden. Nee, dat kan je wel zeggen, ja. De afgelopen 3 jaar zelfs puntverlies hier geleden. En ja, nu was het een hele spannende pot, maar konden we het gelukkig wel volhouden. Waren jullie nog bang voor zo'n herhaling in de slotfase? Nou, ik hoop dat we ervan hebben geleerd. Zeker van het afgelopen seizoen natuurlijk, wanneer we vaak punten verspeelden in de slotfase. En dat, ja, dat zie je pas als het klaar is. En vandaag hebben we het gelukkig volgehouden. Dus nou ja, ik was er niet bang voor, maar je moet het nog maar wel even zien te doen. Hoe komt dat waanzinnige, beroerde begin bij jullie? Waar komt er vandaan? Ja, dat is heel lastig, denk ik. Ja, we staan gewoon niet goed. En de spits loopt zo weg uit de rug van onze centrale verdedigers. Niet genoeg druk op de bal. En ja, ligt erin na 20 seconden, denk ik, of 15 seconden. Want jullie waren wel even van slag, hè? Hebben jullie elkaar nog even stijf gescholden? Ja, uiteraard. Het moet ook gebeuren op zo'n moment. Maar gelukkig, aan een vroege achterstand heb je nog de hele wedstrijd. En dan weten wij dat we genoeg kwaliteit hebben om altijd te scoren. En uiteindelijk hebben we dat ook gedaan. Dus een goede overwinning. Alleen het kost misschien wat meer energie dan nodig, hè? Nou ja, dat zeker. En na donderdag, wanneer je natuurlijk ook veel lange wedstrijd hebt gespeeld. En dan wel met 7-0 win. Maar alsnog, dat voel je wel in de beentjes uiteraard op zondag. En dan wordt het wat zwaarder. Maar wat ik zeg, gelukkig heb ik me over de streep getrokken. Dan maak jij ook nog een doelpunt. Het was, zeg maar, niet ideaal zoals je de bal kreeg. Hè? Je moest er nog wel wat voor doen. Nee, zeker. Hij werd verlengd bij de eerste paal. En ja, gelukkig stond ik daar bij de tweede en kon ik hem lekker binnenschieten. Gewoon lekker? Ja, dat was best wel moeilijk als op de volley en dan moet je maar hopen dat hij goed valt. En gelukkig raakte ik hem lekker en vliegt hij binnen. Ja, ik zie hier en daar wat bloed bij je. Heb je wat klappen gehad? Ja, als je zo speelt als ik, dan speel je wel eens wat duelletjes en ja, dan deel je wel eens uit en krijg je ook wel eens wat. Maar dat hoort ook een beetje bij voetbal. Maar ja, je blijde blik verraadt een hoop. Nee, zeker. 2 wedstrijden, 6 punten. Dat is natuurlijk stukken beter dan de afgelopen 2 seizoenen. Dus ja, hier moeten we lekker op voortborduren. En even leren van die eerste 8 seconden. Nou, dat sowieso. Maar dat gaan we ook wel doen. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle moon on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibration. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibration. She's giving me the excitations. Backing up good vibration. She's giving me the excitations. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. goes with me to a blossom room. Vibrations van de Beach Boys. Mooi, hè? Wat is het toch prachtig. Na één seconde al mooi. Prachtig. Het leek ons een mooie inleiding. Beach Boys, Good Vibrations. Voor een hopelijk schitterende finale. Op het EK zwemmen in het buitenbad. Arman. Met Marit Steenbergen. Want zij gaat zwemmen op de 200 meter vrije slag. 3 keer goud al voor haar op dit toernooi. 2 keer estafette. 4 keer 200 vrije slag. En de 4 keer 100 meter mixed wisselslag. En nu dus voor haar 2e individuele goud. Ze duikt het water in vanuit baan 4. Ze plaatste zich als snelste voor deze finale met een tijd van 1.57.4. Wie zijn de concurrenten? Ze moet vooral kijken naar de vrouw die net boven haar ligt in baan 3. Charlotte Bonnet. Die werd al eens Europees kampioen. Deed dat in 2018. Ook de Britse in baan 6. Freya Anderson stond al eens op het podium. Op deze afstand op een EK. Dat was vorig jaar in Budapest. De winnaar van goud en zilver zijn er nu niet bij. Semanova en Pellegrini. En Steenbergen is dus in bloedvorm. Steenbergen na 50 meter op de 2e plek. Alleen nog achter die Française Bonnet. Steenbergen die haar race altijd goed indeelt. Goeie 100 meter zwemster dus, waar ze die gouden medaille pakte. Maar ook de 200 meter beheerst ze perfect. En ze gaat zij aan zij met die Charlotte Bonnet richting de laatste 100 meter. Bonnet die achter Steenbergen 2e werd eerder dit toernooi op de 100 meter vrijslag. Het gaat een spannend duel worden, dat kan je zien tussen Steenbergen en Bonnet. Nog 2 baantjes te gaan. Na 150 meter liggen ze nog altijd zij aan zij. Hoewel je nu wel langzaam maar zeker ziet dat Steenbergen begint wat afstand te nemen. Steenbergen die het zo zwaar heeft gehad de laatste jaren met allerlei problemen. Mentaal, fysiek, vele twijfelden of ze ooit nog terug kon komen aan de top. Maar dit toernooi is toch eigenlijk de definitieve bevestiging dat ze het nog in zich heeft. Steenbergen die inderdaad op kop ligt na 150 meter. Ze heeft een halve seconde op Anderson. Nu op 2e positie en de Duitse Goze ligt 3e. Bonnet veel tijd verloren. Steenbergen op die laatste 25 meter. Ze moet alleen nog afzien te rekenen met Freya Anderson. Maar die heeft een goede eindsprint, die Britse. Die komt er nu aan en Steenbergen zit wat kapot. Ze moet nog 1 keer alles geven op weg naar haar 4e goud. Het wordt goud of zilver voor Marit Steenbergen. Maar ik denk dat het goud wordt op die laatste meters. Het gaat om het aantikken. En Steenbergen doet dat beter. Zij pakt haar 4e Europese titel op dit EK zwemmen. Oh, wat knap gedaan door Marit Steenbergen die met 1 56-36 een seconde van haar persoonlijk record afhaalt. Dat is echt heel erg knap gezwommen door Steenbergen. Daar is de lach. Tom Helsing ook met Golze die derde wordt. Anderson pakt dus de zilveren medaille. Maar er staat geen maat op Marit Steenbergen. Als je in de 200 meter vrije slagfinale een seconde sneller zwemt dan je ooit hebt gedaan, dan ben je in de beste vorm van je leven. En dat is ze. 4 keer goud voor Steenbergen op dit EK. En er zit nog meer in het vat. Ja, want het is daar nog niet klaar. Wij zijn wel nu klaar. We gaan nog wel wat sport laten horen in het programma hierna. Dat is Pointer met Klaas den Tek zo dadelijk. Dat komt omdat het programma daar zo uitloopt dat we hun zendtijd niet langer willen inpikken. Nee. We krijgen straks Armand nog met een stukje zwemmen. We horen nog Sebas met een stukje baanrennen. En langs de lijn is terug om 10 uur. En wij volgende week zondag. Ja. Dan is het Sparta-Ajax volgens mij. Hè? Oh, nee, Ajax-Sparta volgens mij. Nog erger. Nou ja, wat dan ook. Ah joh. Fijne avond nog. En jij alvast sterkte. Dank je. Dag. NPO Radio 1. KRO NCRV. Nederland heeft weinig zicht op de criminele uitbuiting van kwetsbare jongeren. Pointer. Met Klaas den Tek. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Vandaag deel 2 van de podcast Jong en Vast over de jeugdgevangenis Teylingereind. In dit deel aandacht voor de behandeltherapie die de jongeren krijgen om ze weer klaar te stomen voor de maatschappij. Dat is nog niet zo eenvoudig, want ook in Teylingereind liggen allerlei verleidingen op de loer. Zoals de aanwezigheid van drugs die ondanks de strenge beveiliging niet altijd worden ontdekt. Een verslag van Tom Veldhuizen. Het personeel van de justitiële jeugdinstelling Teylingereind krijgt een cursus hoe ze omgaan met het geweld van jongeren op de groep. Want werken met jonge gedetineerden gaat niet zonder gevaar. In 2020 werd er 144 keer geweld gebruikt tegen personeel in een justitiële jeugdinstelling. Eind 2020 komen er in Teylingereind 20 jongeren in opstand. Ze breken hun eigen leefgroep af. En mei dit jaar vindt er een dodelijk steekincident plaats in Breda. Tijdens het koken stak een gedetineerde een andere jongen neer. Het is eerder uitzondering dan regel dat dit soort incidenten plaatsvinden. Maar als je hier werkt, moet je er wel op bedacht zijn en goed getraind. Oké. Ik heb het signaal gekregen, ze gaat niet meewerken. Ik wil haar gewoon op de grond hebben, we moeten haar rustig boeien. Dus we gaan haar nu rustig naar de grond proberen te krijgen. Mag ik hier nog 2 man voor haar voeten? Personeel moet altijd scherp, waakzaam en alert zijn. Jaco, een vrij brede en gespierde man met gemillimeterd haar, niet het type waar je ruzie mee wil hebben, die geeft de trainingen fysieke weerbaarheid in Teylingereind. En in de 20 jaar dat Jaco er werkt, heeft hij al heel wat meegemaakt. Ja, eigenlijk, je kan het zo gek niet noemen als wat je normaal op televisie ziet over gevangenissen. Dat heb ik hier al meegemaakt. Ja, wat zijn dan voorbeelden? Dat is van jongeren die vechten onderling. Die elkaar steken, die elkaar overgooien met kokend water. Geweld naar personeel, groepsopstanden. Ik heb hier een jongen gehad die heeft zijn eigen probeert op te hangen. Ik heb hier een jongen gehad die heeft zijn eigen de polsen doorsneden. Dat zijn wel dingen die ik hier in de loop der jaren heb meegemaakt. Dat maakt wel indruk. Ja, dat maakt het zeker, ja. En sommige dingen die neem je ook wel eens mee naar huis. We zijn allemaal mensen, ik eet ook gewoon brood. Ik geef hier wel les, maar ook ik eet gewoon brood. En gelukkig vind ik mijn rust in de sport. Een beetje krachttraining doe ik erbij. Ik vind het ook heel lekker om gewoon lekker met mijn hondje te gaan wandelen over het strand. En soms heb je dat gewoon nodig. Daarbij hebben wij ook een hele goede nazorg binnen de organisatie. Met hele goede mensen. We spreken allemaal dezelfde taal. En als er wat aan de hand is, kun je altijd naar een van die mensen toe. Sterker nog, als er een incident is geweest, word jij benaderd. En dan is er gewoon hulp. Er is nazorg en er zijn trainingen. En als een jongere doordraait, is het zaak om te blijven praten met iemand. En als dat niet werkt, word je naar de afzondering begeleid. Wat je dan ook wel eens aantreft op een groep, dat is een jongen die wil niet meewerken en die gaat van verbaal gaat hij naar fysiek. En dan moet je gewoon ingrijpen. Ja, dan kom je uiteindelijk in een afzondering terecht. Dan kom je in een zogenoemde diamant terecht, zoals jullie dat dan noemen. Dat zijn dan drie dekens waar je iemand inwikkelt, zodat hij geen kant meer op kan. Ja, dat klopt. Ja. Hele mooie methodiek. En die komt uit psychiatrische inrichtingen. Komt je vandaan, daar hebben we van afgekeken. Voor de periode dat wij een beenklem, zoals ze dat dan noemden. Dus iets wat meer met pijnprikkels. Het mooie van de diamant is, je geeft er niet meer de pijnprikkel. En het levert mij uiteindelijk meer tijd op om die opvang te kunnen verlaten. Als we kijken naar het verleden, hadden we wel eens dat jongeren zo boos waren. En zo gefocust waren op het kunnen beschadigen van collega's. En daardoor zoveel in de adrenaline zaten, dat ze soms alweer opstonden vanuit de beenklem. En voordat de laatste collega de deur uit was, had hij al een schop in zijn rug te pakken. Ik ga niet mee. Oké, dan wordt het een afzonderingplaatsing. Oké, Sophie, wil jij de opvang? Ja. Maar hoe vaak komt het nou voor dat een jongere bij jullie in deze instelling dusdanig doordraait dat je op alarm moet gaan lopen? Weet je, er is soms geen pijl op te trekken. En zo gaat het hartstikke goed. En zo heb je er meerdere keren eentje per week of soms per dag. Hoe zorg je ervoor dat je als personeelslid hier veilig blijft als je met de jongeren werkt? Sowieso is het belangrijk dat je die trainingen volgt. Iedereen krijgt een basistraining, een vijfdaagse basistraining. En dan word je vier keer per jaar is er een opvries. En het is gewoon zaak dat je gewoon ook die trainingen volgt. En wat leer je dan? Nou ja, van het laag zo laag mogelijk inschalen tot het hoogste wat je net hebt gezien. Dus dat ze naar de opvang gaan. Maar ook het stukje daaromheen. Dus wat is boosheid? Waar komt het vandaan? En wat doet het met je? Dus eigenlijk alles wat erin zit. Hoe reageert een jongen? En waarom reageert de jongen zoals hij op dat moment doet? En wat doet dat dan met jou? Als er een keer agressie in jou wordt. We hebben vechten, vluchten, bevriezen. Maar wat is jouw primaire reactie? Dus je komt er ook bij het personeel achter van hoe reageert iemand als er iets ergs gebeurt? Ja, precies. En dat is natuurlijk ook verschillend. We hebben mensen die hebben een normale standaard primaire reactie van vechten, zal ik maar noemen. En nou is er een situatie en ze bevriezen. Maar als we zo'n situatie op de groep hebben en we moeten ingrijpen en ik heb er 2-3 mensen die bevriezen, ja, dan is dat wel een beetje problematisch. En wat moet je dan absoluut niet doen? Dat is olie op het vuur gooien, zal ik het maar noemen. Dus de jongen is boos en ik ga het op dat moment stap ik in dezelfde kwadrant als jij en ik ga er vol tegen in. Kijk, dat moet je niet doen. Naast het trainen van personeel moet ook de beveiliging goed op orde zijn. Ik ga straks kijken hoe dat werkt. Eerst op bezoek bij Nigel, een jongen van 19 die de pijnmaatregel heeft, wat ook wel jeugd-TBS wordt genoemd. Ik ga met hem mee naar therapie. Een therapie die gaat over het leren van zijn delict. Nigel komt samen met zijn therapeut Laura binnen. De vorige keer dat we elkaar zagen was op de groep, met alle andere jongens erbij. En nu geeft Nigel aan dat hij open en eerlijk met mij wil praten over hoe zijn leven is gelopen. En daar heb ik bewondering voor. We zijn begonnen met leren van delict door eerst jouw leven in kaart te brengen. En ook te kijken van wat zijn nou dingen die in jouw leven hebben meegespeeld en die van invloed zijn geweest op wie je nu bent. En dus ook in de delicten die je hebt gepleegd. Wil je daar iets over vertellen, hè? Van wat jou daar het meest van is bijgebleven? Wij zitten zoals in jongs best wel vast. Ik heb vaak vastgezeten. Bijvoorbeeld eerst had dating begon met scooter stelen, tas trekken, dure fiets stelen. Het werd steeds een beetje erg. 14 straat of een auto in brak. 15 ook inbreken, huis verkopen, 16 fraude. Zeg maar, je gaat steeds verder dingen doen, omdat je steeds meer geld wil verdienen. Dus dat heb ik ook gemerkt. Dat wist ik al, dat mijn delict steeds erger werd. Maar je krijgt ook andere kijken. Ja, toch dat je ook zwaardere delicten pleegt. Ja. En waarvoor wilde jij meer geld hebben? Gewoon mijn financiële situatie. Gewoon mijn moeder kunnen helpen, mijn vader kunnen helpen, mijn zusje kunnen helpen als ze wat nodig had. Ik had niet altijd even breed thuis. Gewoon steun kunnen bieden aan mijn ouders als ze het nodig hadden. Dat zeg maar. Dus je deed het vooral voor een ander? Ja, voor een ander. Ik stel niet voor mezelf. Ik hoef geen Gucci en dat soort dingen. Ik wil gewoon dat mijn moeder goed zit. Als ik dan wat over heb en ik kan dure kleren halen, is het mooi meegenomen. Maar dat is niet daar doe ik het niet voor. Als je dit boekje bekijkt, hè, inderdaad, je schrijft dan op wat je allemaal gedaan hebt. En dan op je 13e begin je. En dat gaat dan steeds. Je wordt steeds ouder en de delicten worden dan ook steeds erger. Ja. Ja, dat zeg maar, je toch in het begin scooter stelen of kopen voor €50. Maar ja, een jongetje van 16 jaar is niet meer tevreden met €50. En hoe meer je verdient, hoe meer je ook wilt. Snap je? Dus je gaat steeds verder gaan en de delicten ook steeds erger daarvoor. Maar het begon eigenlijk ook al heel, op nog veel jongere leeftijd, op straat, met, ja, vechten, ja. Met vechten. Snoep stelen, dat soort dingen. Je toch dan opkijken naar oudere jongens. Hun hadden wel wat jij wou, je toch. Dus dan weet dat ook. En uiteindelijk ga je zien dat het niet legaal is. Dus dan, de eerste keer ga je nee zeggen, maar als al je vrienden omheen het doen. Het is normaal, ga je het een keer ja zeggen. En als je het één keer doet en het lukt, ga je het vaak willen doen. Dan raak je er verslaafd aan. Ja, wat heb je geleerd wat je ook meeneemt? Je verdere behandeling in. Ik maak meer denkfouten dan ik denk. Ja, dat zeg maar. Ja. Ik dacht dat ik altijd alles al wist over mezelf. Ik weet nog niet zo heel veel over mezelf. Dat leer ik nog. En kan je dan ook benoemen welke denkfouten je maakte of maakt? Dingen goed praten. Mijn eigen delicten goed praten. Je weet toch dat het maar aan de situatie ligt waar je bent, dat het aan anderen ligt. Want je hebt altijd zelf je eigen keus. Dat zeg maar. Verslaving aan geld speelt in Nigel zijn situatie zeker een rol. Ja. Ja. Toch het steeds meer willen en niet meer tevreden zijn met wat je hebt. Maar daarnaast ook inderdaad verantwoordelijk voelen voor zijn gezin. Hey, en kan je nog iets vertellen over jouw achtergrond? Wat er volgens jou toe heeft geleid dat je delicten bent gaan plegen? Gewoon de situatie van moeder kon niet werken. Toch, ik dacht, als de wereld oneerlijk is tegen mijn moeder, waarom zou ik eerlijk zijn tegen anderen? Als mijn moeder zoveel moet meemaken, waarom mag anderen niet iets mee? En ik wist zo van wie ik stelde, weet je toch? Ik stel niet van mensen die echt hard werken, weet je toch? Dat zeg maar. En als de wereld slecht tegen mijn moeder is, waarom mag ik niet slecht zijn tegen anderen? Dat zeg maar. Ik vond dat op dat moment dacht ik dat ik gelijk had, weet je toch? Ik keek een beetje boos. Nog steeds met de boze bril naar de wereld. Maar ik werk eraan. Je moeder is heel belangrijk voor je. Ja. Dat hoor ik natuurlijk uit dit gesprek. Hoe gaat het nu met haar? Op dit moment gaat het beter, man. Het ging een tijdje iets slechter. Sowieso als je moeder vast zit, is veel verdriet. Maar op dit moment gaat het beter. Ze heeft een beetje die pijn geaccepteerd. Ze is wel een beetje bang voor mijn verlengzitting over een jaar. Maar op dit moment gaat het goed. Ze heeft nu wel een beetje meer rust. Hebben jullie veel contact? Ja, sowieso. Ik bel misschien 5-6 keer per dag ongeveer. En ze komt elke week op bezoek. Ja. 6 keer per dag bellen? Ja. Wat vooral opvalt is hoe anders jongens individueel met je praten en hoe ze zich op de groep tot je verhouden. Straks meer over Nigel, eerst op bezoek bij de beveiliging. Dit is de intake van Teylinger Eind. En hier komen jongens als eerste binnen. Maar we zetten ze bijvoorbeeld ook op transport naar de rechtbank of op transport als ze overgeplaatst worden naar een andere inrichting. Ja, dan gaan ze via DVNO, dienstvervoer en ondersteuning. En dat is eigenlijk de taxi van Justitieland. Ik sta te praten met Arthur, die al sinds 1997 beveiliger is bij Teylinger Eind. Arthur, zou je mij kunnen vertellen hoe dan zo'n intake van een jongen die hier terechtkomt gaat? Ja, als hij hier binnenkomt, het eerste wat we doen is we gaan de jongen visiteren. En dat betekent dat we willen dat de jongen schoon naar binnen gaat. Dus dat ze geen contrabanden bij zich hebben. Dat betekent spullen die niet naar binnen mogen, die nemen wij in bewaring. Dan moet je denken aan drugs, aanstekers, telefoons. Alle spullen die de jongen fysiek meeneemt, die worden door ons gecontroleerd. En die jongen wordt daadwerkelijk ook fysiek door ons gecontroleerd. Ja, want visiteren, dat is niet een hele fijne zaak, hè? Ik bedoel, dat is gewoon compleet naakt en alles controleren. In dit geval gaat de jongen helemaal uit de kleding. Nou, de deur gaat open, politie staat buiten te wachten. En waarschijnlijk wordt er dan iemand naar binnen gebracht. Ja, die wordt nu naar binnen gebracht en die wordt dan opgevangen door mijn collega's. Als we even naar dat hokje gaan, want hier, dit is dan de visitatieruimte, denk ik. Dit is een ruimte als de jongen komt. Hij komt terug van de rechtbank. Dan hebben we een knop, daar kunnen ze op drukken. Die werkt ongeveer at random, 1 staat tot 5. Dat betekent, hij wordt 1 keer op de 5 rood. En 4 keer groen. Als die groen wordt, wordt die jongen gefouilleerd. En als die rood wordt, ja, dan balen jongens vaak. Want dan moeten ze helemaal uit de kleding. En dan weten ze, dan worden ze helemaal gecontroleerd. Dus helemaal. Ik wil niet de proef op de som nemen. Maar helemaal niet door jou gevisiteerd worden. Ik moet wel even op die knop drukken. Dus ik druk nu op een grote knop. En hij wordt groen. Dat betekent dat ik niet word gevisiteerd. Nee, dan word je gefouilleerd. Dus dan, meestal hebben we dan hele blije gezichten. Kom er goed vanaf. Oké, nog een keer. Weer groen. Weer groen. Weer groen. Ja. Ik kom er wel goed vanaf. Ja, je ziet dat het ook. Maar het kan zomaar zijn dat hij op een gegeven moment 3-4 keer rood achter elkaar is, hè? Nee, hij blijft groen. Ja. Oké, nou goed, dat is natuurlijk helemaal geen fijne zaak. Want we gaan hier staan. Ik zie hier 2 rode voeten op de grond en een toiletpot. Daar ga je staan. En wat we hier ook doen, als de jongen binnenkomt, dan doen we een UC-controle, een urinecontrole. En dan kijken we of de jongen gebruikt heeft. Dan komt hier toevallig iemand binnen. Ik loop even naar buiten, zodat die jongen dan rustig zijn gang kan gaan. Dit is een jongen die komt terug van transport. En die gaat nu gecontroleerd worden door mijn collega's. Dus die mag zo meteen op de knop drukken. En die wordt dan gefouilleerd of gevisiteerd. Nou, heb ik net 20 keer op die knop gedrukt. Toen was hij groen. Dus ik hoop voor hem dat hij er goed vanaf komt. Hij heeft geluk. Hij is groen. Hij is groen. Ja. De knop wordt door jongeren gevreesd. Voor de veiligheid wil beveiliging het liefst iedereen visiteren. Maar dat is ook belastend en daarom doen ze het door middel van een steekproef. Op die manier heeft het ook een afschrikwekkende functie om drugs buiten te houden. Ik loop met Arthur naar buiten, de binnenplaats op. En daar hoor je de auto's over de A44 rijden, richting Leiden of Amsterdam. Teilinger Eind is omringd door grote muren en hekken. We hebben een muur van 5 meter hoog en het hekwerk is ook 5 meter hoog. En wat je daarbovenop ziet is stroomgeleidende detectie. Ja, als je daar met je vingers aan zit, dan krijg je een behoorlijke klapper. En dan, daar word je niet blij van. De hamvraag, is er ooit iemand ontsnapt? Sinds dat we stroomgeleidende detectie hebben, niet meer. Daarvoor nog wel? Daarvoor nog wel. Op de groep van Nigel, waar jongens zitten met de pijmaatregel, ontmoet ik Peter. Peter is een boomlange kerel met blond haar en een hoodie. En van hem mag ik een kijkje nemen op zijn cel. Peter, ik kom even bij jou binnen op de kamer. Je bent aan het opruimen. Hier ligt nog de was. Ja. Is die schoon of moet die nog worden opgeruimd? Ja, nog worden gewassen, man. Ik zal het vandaag doen. Als ik even mag snuffelen, hoor. Ik zie een Bijbel liggen. Is dat voor jou heel belangrijk? Ja, man, zeker, zeker. Ik bid elke dag. Gelovig man? Ja, ja, zeker, man. Geworden of was je dat hiervoor al? Ik was het al. Ik geloofde altijd al, maar niet zo dat ik ging bidden en zo. Ik geloofde gewoon in God. Ik dacht gewoon, ja, nu bid ik ook echt en zo. Dat deed ik vroeger niet. En een hoop games. Je kunt hier ook gewoon PlayStation, of niet? Ja, ik heb een PlayStation hier. Netjes? Ja, zeker, man. Dat is zeker fijn. Peter is al ver in zijn behandeling. En dat betekent dat hij ook op verlof mag, naar buiten. En bijvoorbeeld zijn familie kan bezoeken. Ik ben trots op mijn foto's. Het zijn mooie foto's, hè? Ik denk, ja, hier teken je een diploma. Ik zie, denk ik, jouw moeder? Ja, dat is mijn moeder, ja. En je straalt er ook op, dus het zijn wel leuke herinneringen. Ja, sowieso. Dit was mijn derde verlof. Die foto's die je ziet. In Leiden was dat. Je was hier aan het shoppen met je moeder, zie ik. Tijdens je verlof. Ja, maar klopt. Met Peter ga ik nog een aantal keer afspreken als hij moet werken of als we gaan sporten. Nigel en zijn therapeut zijn nog steeds bezig met leren van delict. Dat is een therapie waar de jongere inzicht krijgt in wat er allemaal gebeurt voordat je delict pleegt. En Nigel steelt al vanaf hele jonge leeftijd om zijn ouders financieel te kunnen ondersteunen. Maar Nigel liep vaak tegen de lamp en heeft daardoor al meerdere keren vastgezeten. De reden dat hij nu een pijmaatregel opgelegd heeft gekregen is omdat hij vaak betrokken is geweest bij diefstal en dat het steeds erger is geworden. De laatste keer dat hij vast kwam te zitten was hij betrokken bij een zogenoemde rip deal. In mijn geval was het bijvoorbeeld, je hebt mensen die legaal hash verkopen en weet toch, dan betalen ze netjes, maar ik betaalde niet. Weet toch, ik pakte het, kreeg de man en ik gaf geen geld terug. En sommige mensen accepteren het, sommige accepteren het niet. Weet toch, daar zijn ook veel problemen door, maar het staat gewoon bekend, gewoon dingen stelen van anderen. Dat. En speelde dan geweld hier ook nog een rol bij? Als diegene het afstond, niet. Als je het niet, ik weet toch, ik ga niet weg zonder dat. Dus ik moet weg, ja. Ja. Als je het afstaat, dan ben ik heel lief. Maar als je nee zegt, dan wordt het een beetje een probleem. Het ligt aan diegene, weet toch. Zijn normaal, dat doe ik ook normaal weg. Gek, dan ga ik ook gek doen. Maar in dit geval was jij niet met lege handen gekomen, toch? Nee, in dit geval was ik niet met lege handen. Deze keer had ik een mes bij me. Ja, een mes, best wel een groot mes van een meter ongeveer. Ja, dat. En die heb je ook laten zien, toch? Nee, die heb ik ook laten zien. Gelukkig heb ik hem niet hoeven gebruiken op dat moment. Maar jammer genoeg was ik op dat moment wel bereid om hem te gebruiken als het moest. Maar ik heb hem gelukkig niet gebruikt. Ja, want ook stelen van criminelen lijkt me best gevaarlijk. Ja, er zijn een paar die niet accepteren, weet je toch. Het zal altijd iemand gekker zijn, weet je toch. Je gaat in situaties komen die gewoon eng zijn, weet je toch. Iemand op je schiet is niet leuk. Als iemand met een mes achter je aan rent is ook niet leuk, weet je toch. Is dat bij jou gebeurd? Jammer genoeg wel. Ja, je hebt ook gezegd, of ik eindig vast als ik hiermee doorga, of ik eindig dood of vast. Ja, een van de twee. Daarom wil ik ook stoppen met dit, weet je. Ik hoef niet dood. Heel veel jongens verliezen hun leeftijd. Heel jong, weet je. Ik hoef niet nog te zijn. Gewoon leren van andermans fouten. Dat is best wel heftig voor iemand om dat te zeggen. Is dat exemplarisch voor wat je hier tegenkomt? Hoor je dit vaker? Ja, ik hoor dit wel vaker. Ja. Dat is normaal. Jammer, laat me zeggen, jammer genoeg is dit normaal. Wat waren momenten voor jou, als je daar nu aan terugdenkt, dat je dacht, oh, daar, daar had ik een andere keuze kunnen maken. Sowieso bij het vragen, dat als er vraag was, nou, als je het iemand vroeg, kan je het regelen, dat had ik nee kunnen zeggen. Het moment van afspreken had ik nee kunnen zeggen. Zeg maar die twee momenten, weet je toch? En bijvoorbeeld ook dat je dingen ging regelen, dat je zag van dit kan uit de hand lopen. Mm-hmm. Wapens regelen, dat soort dingen, weet je toch? Dat. Maar vooral bij de aanvraag dat iemand vroeg, kan je het regelen, als je toen gelijk nee had gezegd, weet je toch, dan had ik ook niet later de gedachte van ik heb al ja gezegd, weet je toch? Gewoon nee, ja, gewoon, ja, het is niet durf nee, zeg maar gewoon. Je reputatie en je status niet zo belangrijk vinden, maar gewoon nee zeggen, weet je toch? Het gaat hier dus eigenlijk echt om leren nee zeggen. Ik doe dit niet. Ja, daar begint het ergens wel mee. Ja. Maar wat je Nigel ook al hoort zeggen is van er zitten zo ontzettend veel dingen onder. Het gaat dus niet alleen om nee zeggen, want als je nee zegt... Wie ben ik dan, hè? Dus het gaat ook echt om een stukje identiteit. En dit is wat hij kent. Het leventje dat hij kent. Dus weet hij ook hoe hij andere keuzes moet maken. En als hij dan andere keuzes maakt, wat komt daar dan voor in de plaats? Want hoe is dat dan voor jou, Nigel? Als je straks weer buiten bent en je hebt geld nodig, wat ga je dan doen? Ja, dat is het probleem dus. Dat is wat ik nu moet leren. Dat als het niet goed gaat en ik heb geen geld, dat ik niet terug van mijn oude gewoontes. Dus dat ben ik nu aan het leren. En nu zou ik het niet goed vinden om naar buiten te gaan. Ik weet, het gaat nu fout. Dus hopelijk ben ik dan wat sterker als ik ouder ben. En dat ik dan wel goede keuzes maak. Het is wel eerlijk van jezelf dat je toegeeft dat je er gewoon nu nog niet klaar voor bent. Ja, ik kan nu wel naar buiten, want het gaat fout. En dan ben ik nog verder van huis. Want als je een pij of een verlofje doet, ben je nog verder van huis. Dan heb ik liever dat ik iets langer wacht. En dat het buiten goed gaat en dat ik net als de afgelopen keren naar buiten ga. En dat ik weer, gelijk weer verder ga, ook al is begonnen. Toch, hopelijk kan ik van, ik wil ook van mijn pij leren. Maar ik zit nog een beetje met mezelf gaan vechten daarover. Hey, ik zie dat je ondertussen je doelenlijstje erbij hebt gepakt. Ja. Wil je die er nog even voorlezen? Van 1 tot met 5 toch het belangrijkste was. Eerst is legaal werken. 2 is mijn woede beheersen. Ik vind dit zelf niet echt een tool, een blauwe omgaan. En dan heb ik nog positief met mijn ADD omgaan. Ik heb ADD, ik kan soms een beetje impulsief zijn. Mijn ouders trots maken en empathie vergroten. Ik heb soms, ik weet wel dat ik een ander kwets, maar op een van de rare manier doet het, boeit het me niet echt of zo. Hoe vaak blow je dan? Nu? Of vroeger? Nu valt het mee. Nu 2-3 keer per week of zo. En mijn doel was eigenlijk alleen na UC's, weet je toch? Want dan, hij moet onder de 50 zijn. Dus als je 2 joints rookt, kan dat nog wel, maar het ging niet zo goed. En UC is een urinecontrole, toch? Ja. Urinecontrole gewoon. 50 is de waarde van de urinecontrole. Dus hoeveel cannabis er dan, of THC in de... Maar hoe kom je daar dan aan in de gevangenis? Wat? Of klink ik nou heel erg naïef? Overal kan je dingen krijgen. Gewoon makkelijk, er zijn veel wegen. Als je helemaal vast zit, ga je het zelf zien. Alles wat jij buiten kan ik binnen ook. Alleen het kost iets meer moeite. Het maakt indruk dat iemand zo jong al het gevoel heeft dat hij later of dood of vast komt te zitten. Nigel moet ook werken aan zijn wietgebruik en aan de beveiliging de vrijwel onmogelijke taak om dit soort spullen buiten de deur te houden. Van beveiliger Arthur krijg ik een rondleiding langs alle beveiligingsposten van Teylinger Eind. Dit is de intakeruimte. Hier doen we de gezamenlijke intake samen met een groepsleider. We nemen zijn signalement op. We doen de biometrie. Dat betekent we nemen zijn vingerafdruk af. En voor de rest worden de hele vragenlijsten ingevuld door de groepsleiding. Er staat hier een apparaat, denk ik, om drugs te controleren. Dat is een handscanner, dat is een handmetaaldetector. Soms als we jongens visiteren, dan halen we ook de handscanner langs hun achterste. Want dit is ook de ideale verstopplek. Voor allerlei spullen dan, en ja, met name drugs. Ja, drugs gaan we natuurlijk niet vinden met de metaaldetector. Maar bijvoorbeeld als er een aansteker zit, ja, dan zitten er natuurlijk wel stukjes metaal in. En ja, dan gaat de handdetector af. Is dat een groot probleem dat die drugs hier binnenkomt? Ik hoor natuurlijk wel jongens zeggen van ja, we zitten dan op onze kamer jointjes te roken. Lukt dat ze makkelijk? Ik denk niet dat het ze makkelijk lukt, maar met het bezoek. Dat zijn natuurlijk lastige momenten. Je kan je zo voorstellen, mensen gaan via een metaaldetectiepoort. Maar die gaat niet af op drugs als ze in een bezoekruimte komen. Maar dat zijn wel momenten waar een begeleider moet opletten dat er geen spullen worden overgegeven die wij hier niet in de inrichting willen hebben. En voor de beveiligers is het een constant gevecht om de drugs buiten de deur te houden. Arthur en ik lopen door de gang naar het centrum van de beveiliging, waar alle camera's worden gemonitord. En dan kom je langs een vitrinekast met de meest bizarre smokkelwaar. En dat gaat echt van de piepkleinste mobiele telefoons tot drugs en scherpe voorwerpen. Ja, de centrale post, kom binnen. Ja, je ziet hier het hart van de organisatie. Allerlei camerabeelden, van, zowel vanaf de binnenkant als de buitenkant. Mocht er iemand in het hek klimmen, dan krijgen we een alarm binnen. Als we een hek open en dicht doen, komt er ook een alarm binnen. Intercoms van de kamers komen hier binnen. Dus, Er zijn eigenlijk drie hele grote monitoren met nog een paar computerschermen waarop je elk gaatje, elk hoekje kunt zien van wat zich in Teilinger Eind afspeelt. Natuurlijk niet op de kamers van de jongens zelf. Op de leefgroepen is het ook beperkt. Dus het is niet zo dat de jongens de hele dag onder camera toezicht staan. Dat is helemaal niet het geval natuurlijk. Er zijn heel veel camera's, maar het is niet zo dat in elke ruimte camerabeelden worden opgenomen. Weet je wat ik nou zo grappig vind? Ik zie hier de panorama liggen. Waar is vieze Peter? Het is wel toepasselijk, hè, om dit blad te lezen dan in een gevangenis. Er wordt uiteraard collega's lezen ook een hoop dingen. En ieder zijn ding. Kleine zit op de afdeling kortverblijf, waar jongens blijven die nog niet zijn veroordeeld. Hij had een spannende week, omdat zijn zaak voor de rechter kwam. Maar goed nieuws. Nou, ik ga naar huis, man. Komt omdat ik mijn zitting heb gehad. Maar ik moet wachten tot mijn inhoudelijk. Maar ik kom buiten met de enkelband. Hij krijgt een brief met voorwaarden mee van de rechtbank. Veel voorwaarden, way, yo. Ik mag me niet aan een strafbaar feit schuldig maken. Ik moet op iedere oproep van politie en justitie voorkomen. Ik heb met drie mensen contactverbod, waarvan één mijn ex-vriendin, één het slachtoffer en nog een persoon die bij het slachtoffer woont of samen, nee, die met het slachtoffer was. Meldplicht. Ik moet me elke verdachte die zich taal een meldplicht bij reclassering. Ik moet me bij reclassering melden elke maandag als het goed is. En ik moet een dagbesteding hebben en diagnostiek en behandeling. Daar moet ik ook aan meedoen. Als ik dat niet doe, ja, dan kom ik weer terug. Ik kon kiezen voor mijn vrienden natuurlijk, je weet toch? Om mijn vrienden te laten ophalen, maar ik heb liever mijn moeder. Je weet toch? En ik heb het nog niemand verteld. Dus mijn moeder is de enige die het nog weet. En mijn vader natuurlijk. En zij komt mij ophalen. En dan ga ik de eerste dag natuurlijk alleen met haar rondbrengen. En de volgende dag kijken we wel wat we gaan doen. Deze leeg. Telefoon. Ring. ID-kaart. We komen door de deur. Zoals hij hem aangegeven. En dan zwijg ik hem uit. Dan wens ik hem heel veel succes. Buiten valt Kleine in de armen van zijn moeder die hem is komen ophalen. En ze heeft een knuffeltje voor hem meegebracht. In de volgende aflevering ontmoet ik de vader van Nigel. Ik voed hem goed op. En dat hij dingen stiekem heeft gedaan, ja, dat wist ik niet. Ga ik bij Peter langs op zijn werk. Mijn winkel was voordat Peter kwam ook niet zo netjes. En leer ik meer over hoe het is om te leven op een groep met andere jongens. Ja, u hoorde deel 2 van de podcast Jong en Vast van verslaggever Tom Veldhuizen. De komende weken meer over de jeugdgevangenis Teilinger Eind. Straks een gesprek over criminele uitbuiting. Maar eerst de sport, het EK zwemmen in Rome. We hadden de mannen estafette daar nog te goed. Arman Afsaroglu, hoe is het daarmee afgelopen? De Italianen hebben die estafette gewonnen. De 4x100 meter vrije slag. En ze worden op dit moment gehuldigd hier in het zwembad in Rome. Zij pakten de medaille, de gouden medaille voor Hongarije en Groot-Brittannië. De Nederlandse ploeg met Stan Pijnenburg, Jesse Putz, Luc Kroon en Sean Nieuwold hebben het geprobeerd, maar zijn uiteindelijk niet verder gekomen dan de 5e plaats in deze finale. Het applaus en de gouden medailles zijn dus voor de Italianen. Thank you. Tim Knol met Soldier On. Pointer. Met Klaas den Tek. Ja, deze zomer duiken we bij Pointer dus dieper in de jeugdcriminaliteit. We hoorden eerder in deze uitzending de tweede aflevering van Jong en Vast. Een podcast over de jeugdgevangenis Teylingereind van Tom Veldhuizen. Ik praatte daarover door met Samir Keuliers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Keuliers doet onderzoek naar uitbuiting van jongeren. En ik vroeg hem wat criminele uitbuiting nou precies is. Bij criminele uitbuiting is sprake als iemand een strafbaar feit pleegt, maar dat niet doet uit zichzelf, maar daartoe gedwongen wordt. En die dwang kan op vele manieren plaatsvinden. Ik denk dat iedereen begrijpt dat als je een pistool tegen je hoofd krijgt, dat je dan gedwongen wordt tot feiten. Maar die dwang kan dus ook veel subtieler zijn. Dus bijvoorbeeld iemand die minderjarig is, is dan natuurlijk al makkelijker beïnvloedbaar. Maar ook iemand die lichtverstandelijk beperkt is, die zal veel sneller overgaan tot strafbare feiten dan iemand die dat niet is. En deze jongeren worden eigenlijk meegezogen in dat criminele circuit. Dat klopt. Het is eigenlijk voor het eerst dat we een meer landelijk beeld hebben gekregen over hoe groot dit probleem nou was. Uit ons onderzoek blijkt dat het veel groter is dan hadden we gedacht. Alleen al die 13 gemeenten, daar spreken we over 2500 vermoedelijke slachtoffers. Over de afgelopen 2 jaar. En als je dat afzet tegen wat we formeel in beeld hebben, dat zijn er zo'n 68. Ja. Dus wij zeggen niet dat elke jonge crimineel een slachtoffer is. Maar wij zeggen wel, ze zijn er veel meer dan dat we zien. Dus de kans is zeker aanwezig dat ook in Teylingereind, dat daar jongeren vastzitten die mogelijk een slachtoffer zijn van criminele uitbuiting. Ja, jullie hebben dat onderzoek afgerond, hè, naar die 13 gemeenten. Wat was nou eigenlijk de aanleiding om dat te doen? Er waren signalen, ook kleine zaken, of een aantal kleine zaken in Nederland, waar slachtoffers gedwongen werden tot criminele feiten. En ons achterhoofd hadden we ook de situatie van het Verenigd Koninkrijk, waar er afgelopen jaren een explosie plaatsvond van een aantal meldingen. Maar ook omdat ze daar specifiek beleid op hebben losgelaten. En wij vroegen ons af, is dat nou ook in Nederland het geval? Ja, als je kijkt naar die aanleiding, jullie hebben ook gesproken met een schooldirecteur, hè, waar dat uit blijkt. Dat klopt. Blijkt. Ja, ja, ja. En die schooldirecteur, daar kwam in contact mee, omdat hij een interview heeft gegeven in de media, waar hij eigenlijk ook de noodklok heeft geluid over hele jonge slachtoffers die voor drugsdelicten eigenlijk werden gepakt. Maar toen hij verder ging kijken, kwam hij erachter, je zou ook best wel een slachtoffer kunnen zijn, in die zin dat je daartoe gedwongen werd. Ja, ja, En daar heeft hij toen aandacht voor gevraagd, omdat dat eigenlijk nagenoeg niet bekend was. Als we kijken naar de voorbeelden, hè, dit is één zo'n voorbeeld van een jongere die meegezogen wordt in dat criminele circuit. Kun je andere voorbeelden noemen waar dat uit blijkt, die criminele uitbuiting? Ja, zeker. We hebben een zaak uit Utrecht gehad, waar 2 minderjarige meisjes in beeld kwamen. Ze waren cashières van een supermarkt en een drogist. Nou, zij werden eigenlijk opgepakt omdat zij vals geld aan het wisselen waren. Dus iemand betaalde iets, bijvoorbeeld €50. En zij wisselden dat weer in klein geld. Ze kochten iets kleins. Alleen die €50 was nep. Ja. Dus eigenlijk is dat gewoon het witwassen van geld. En deze meisjes werden daartoe gedwongen? Zij werden daartoe gedwongen. Uit onderzoek bleek dat ze de mensenhandelaren die erachter zaten, dat zijn het, die criminelen, die hadden naakte beelden van hun in bezit. En die chanteerden hun daarmee. In andere woorden, ze zeiden gewoon, luister, dit ga je voor ons doen. En als je dat niet doet, dan zorgen wij dat iedereen de hele wereld die naaktfoto's en naaktbeelden te zien krijgt. Ja, dus die meisjes konden ook kennelijk niet. Die konden geen kant op. Nou gebeurt dit, dit is witwassen. We zien het ook heel veel terug in de drugscriminaliteit. Ja, hè? Klopt. Kun je daar een voorbeeld van geven, hoe dat bijvoorbeeld gaat? Bijvoorbeeld in Rotterdam. Rotterdam is het eerste deelonderzoek wat we hebben gedaan. En daaruit bleek, ik zei het net ook al, dat het probleem veel groter was dan dat we dachten. Een voorbeeld die we zijn tegengekomen van een jongen van 13 jaar. Weinig vrienden op school, voelde zich eenzaam. En ineens werd hij opgenomen door een vriendengroepje. Hij was eindelijk, had hij vrienden ontmoet en die boden hem gratis wiet aan. En daar is hij op ingegaan. Hij heeft een tijdje wiet gebruikt. En vervolgens werd er naar hem gezegd, nou, nu heb je wiet gebruikt en daar staat ook wat tegenover. Nu moet je wat voor ons doen. Ja. En nu moet je een pakketje rondbrengen. Nou, toen wilde hij dat niet, is hij daartoe gedwongen. En vervolgens is hij toch gaan praten en is dat naar buiten gekomen. Dat hij, dat hij onder dwang van anderen drugspakketjes is gaan rondbrengen. Het risico, wat ook wel heel erg duidelijk naar uit ons onderzoek blijkt, is dat omdat ze niet als zodanig worden herkend, dan komen ze, als ze al in beeld komen, dan komen ze als dader in beeld. En dan heb je dus jonge drugscrimineeltjes. Ja, want het lastige hiervan is natuurlijk ook van, ja, bij criminele uitbuiting gaat het om gedwongen worden, hè? Ja. Er is chantagemateriaal, ja, zoals bij die meisjes en, ja, die naaktfoto's. Dat zal niet altijd het geval zijn. Sommige jongeren zullen hier misschien ook wel voor kiezen. Ja, ja, ja. En we willen ook nadrukkelijk niet het beeld neerzetten dat iedereen... iemand, geloof ik, een hulpverlener uit jullie in jullie podcast, die zei dat ook zo. Van, ik wil niet zeggen dat iedereen die zielig is, of die thuis vroeger geen fiets heeft gekregen, dat hij de criminaliteit in draait. Ja, dat zeggen wij dus ook niet. Nee. Wij zeggen alleen, luister, dit zijn de loopjongens van de ondermijnende drugscriminaliteit. En sommigen, in ieder geval veel meer dan dat we tot nu toe weten, worden daar ook toe gedwongen. En dat sluit dus helemaal niet uit dat een heel groot gedeelte daar ook gewoon zelf voor kiest. Makkelijk beïnvloedbaar betekent nog niet, staat niet gelijk aan, ik ben een slachtoffer. Jullie schrijven in het onderzoek, we moeten naar een andere blik, met een andere blik naar die jeugdcriminaliteit kijken. Wat moet er nou precies dan anders? Nou, wat we zien is dat dit kabinet enorm veel investeert in de aanpak van ondermijning, van drugsgerelateerde ondermijning. Een onderdeel daarvan, een van de pijlers daarvan, is dat ze zogezegd jonge aanwas willen voorkomen. In andere woorden, ze willen voorkomen dat kwetsbare jeugd vatbaar is of kiest voor het snelle geld. En dat is zeer terecht. Hè? Dat zie je ook heel duidelijk terug in jullie reportage. Het kiezen voor snelle geld. Maar een element daarvan is dwang. Is criminele uitbuiting. Een van de instrumenten die deze drugscriminelen gebruiken is dwang. En als we miljoenen gaan pompen in het voorkomen dat jongeren kiezen voor de criminaliteit, maar geen aandacht besteden aan een belangrijk onderdeel daarvan, namelijk uitbuiting, ja, dan mis je de boot. Maar wij zeggen ook van, ja, je hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden. De minister, die minister van Justitie, die kijkt graag ook naar Italië om daarvan te leren, om ondermijning aan te pakken. Wij zeggen, kijk ook naar het Verenigd Koninkrijk, waar ze al een aantal jaar voor uitlopen op de aanpak van criminele uitbuiting. Ja, jullie noemen dat ook, hè? Want hoe doet dit Verenigd Koninkrijk dat nou anders dan Nederland? Ja, nou, zij zijn al een aantal jaar geleden begonnen met een interdisciplinair opsporingsteam. Wat dus specifiek kijkt naar worden slachtoffers of worden kwetsbare jongeren gedwongen tot het plegen van met name drugsgerelateerde feiten. Toen ze dat zijn gaan doen, hebben ze sinds 2019 hebben ze 1100 netwerken opgespoord. En 1100? 1100. Ja. En laat dat even op inwerken. Wij hebben 68 slachtoffers gesignaleerd in de afgelopen 2 jaar. Zij hebben meer dan 6300 arrestaties gepleegd. 1900 kwetsbare jongeren hebben zij bescherming kunnen bieden. Ik zeg niet dat Nederland het precies hetzelfde aan de hand is. Maar met het laatste onderzoek van ons in de hand constateren dat we alleen in 13 gemeenten verspreid over heel Nederland, dat is echt niet beperkt tot de Randstad alleen, vermoedelijk zo'n 2500 slachtoffers zijn geweest. Ja, dus je moet daar meer aandacht voor hebben. Ja. Het Verenigd Koninkrijk had daar aandacht voor. Of heeft daar aandacht voor. Zeker. Toch even in hoe je dat dan doet. Hè? Hoe kom je erachter dat er sprake is van criminele uitbuiting? Nou, wat ze daar in ieder geval ook zagen is een enorme toename van drugsgerelateerde criminaliteit. Dat heb je hier dus ook. En hoe jong ook deze daders kunnen zijn, dat blijkt ook uit jullie reportage. En daar zijn ze dus ook gaan doorzoeken. Want wat je ziet bij mensenhandel is dat als je niet gaat doorrechercheren, als je niet gaat doorvragen, als je niet met die andere blik gaat kijken, dan zie je alleen maar een drugscrimineel. Een jonge drugscrimineel. Die gewoon naar een jeugd-PI moet. En niet iemand die daartoe gedwongen is. Samir Culeers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, dank voor dit gesprek. Ja, en tot slot van deze uitzending gaan we nog eventjes naar het EK baanwielrennen in München. Sebastian Timmerman. Daar is het nog altijd wachten op de eerste Nederlandse medaille van deze dag. En ja, die had behaald kunnen worden door Lonneke Unneke op de puntenkoers bij de vrouwen. Maar haar prestatie, haar optreden viel me tegen. Ze is namelijk als tiende geëindigd op die puntenkoers. Die is 25 kilometer lang. Dat zijn 125 ronden met 12 tussensprints. En die zijn heel belangrijk. Bij die tussensprints zijn steeds 5, 3, 2 en 1 punten verdienen. En als je een ronde voorsprong pakt, dan krijg je zelfs 20 bonuspunten. Maar ja, Unneke, die zagen we eigenlijk helemaal niet echt aan de wedstrijd actief deelnemen. Heeft in het begin een paar keer geprobeerd om weg te rijden. Daar slaagde ze niet in. En vervolgens moest ze toezien hoe bijvoorbeeld de Belgische Lotte Kopecky, is trouwens een ploeggenoot op de weg van Lonneke Unneke. Ze rijden allebei voor SD Works. De wedstrijd domineerde. Kopecky, de regerend wereldkampioene, won maar liefst 3 keer een tussensprint en reed. Dat was nog imposanter. Ook 3 keer naar een ronde voorsprong en eindigde derhalve op een puntentoernooi. Totaal van 85 punten. Pakt de Europese titel. En dat is voor Kopecky alweer haar tweede Europese titel van dit toernooi. Want ze eindigde ook al bovenaan de ranglijst bij de afvalwedstrijd eergisteren. Silvia Zanardi uit Italië grijpt het zilver. En Victoire Berthaud uit Frankrijk neemt de bronzen medaille terug naar Frankrijk. Ja, tiende dus. Lonneke Unneke. Of het te maken heeft gehad met de elleboogblessure waardoor ze dit seizoen lange tijd langs de kant stond. Eigenlijk al sinds de ronde van Italië in mei. Of dat ze simpelweg de benen niet had. We moeten het maar eens gaan vragen. Maar dit optreden viel tegen. 1 Nederlander komt er vanavond nog in actie. En dat is straks op de afvalwedstrijd. Daarin gaat Juri Havik proberen om Nederland toch nog een medaille te schenken op deze voorlaatste dag van het baantoernooi. Tweede laatste dag, pardon, van het baantoernooi. Ja, het zou mooi zijn als dat toch nog lukt vandaag. We hoorden Sebastian Timmerman bij het EK baanwielrennen in München. En later horen we daar meer over. Dit was Pointer voor deze week. Volgende week de aflevering van de podcast Jong en Vast. Dan ook weer een aflevering in de zomerserie van Reporters NL over water. Maar die kwam deze week helaas te vervallen vanwege de sport. Dit was Pointer Radio. Lees, luister en kijk meer op pointer.nl. En als u tips heeft, die zijn altijd welkom via pointer@karo-ncv.nl. Nogmaals, dit was Pointer dus. Straks op deze zender Jansen op vakantie met de Dolf Jansen. Ik dank u voor het luisteren en volgende week zijn we er weer. KRO en CRV. Ster. Deze zomer in een nieuw Stinger Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. En dat vieren we tussen 12 en 21 augustus met ruim 200 concerten op meer dan 100 locaties door heel Amsterdam. Een concertkaartje kost 18,50, kinderconcerten 5 euro en de buurtconcerten zijn gratis. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. La Vuelta komt van 19 tot met 21 augustus naar Utrecht, Den Bosch en Breda. Een Spaanse zomer met toprenners, een ploegenpresentatie en allerlei activiteiten. Plan je bezoek via lavueltaholanda.com. Vamos, Holanda! Ga naar grachtenfestival.nl. Koop je kaartje en mis niks. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. NPO Radio 1.